مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Mfano wa wanaotumia mali zao katika njia ya Mwenyezi Mungu ni kama mfano wa punje moja iliyochipuza mashuke saba. Katika kila shuke zimo punje 100. Na Mwenyezi Mungu humzidishia amtakaye, na Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa na mwenye kujua. Alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Wanaotoa mali zao kwa njia Mwenyezi Mungu kisha hawafuatishi masimbolizi wala udhia kwa walichotoa, wana ujira wao kwa Mola wao mlezi, wala haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika. Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Kauli njema na usamehevu ni bora kuliko sadaka inayofuatiliwa na maudhi, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujitosha na mpole. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أي مليواميني مسيهاريبو صدق زينو كما سيمبوليزي نماوذي. Kama anaitoa mali yake kwa kuonyesha watu, wala hamuamini Mwenyezi Mungu wala siku ya mwisho, basi mfano wake ni kama mfano wa jabali ambalo juu yake pana udongo, kisha likapigwa na mvua kubwa ikaliacha topo, basi hawatakuwa na uweza wowote kwa walivyochuma. Na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu makafiri. Wa mathalu alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Na mfano wa wale wanaotoa mali zao kwa kuitafuta radhi ya Mwenyezi Mungu na kuzipa nguvu roho zao ni kama mfano wa bustani iliyo mahali pa juu, ikaifikia mvua kubwa na ikaleta mazao yake maradufu, na hata kama haifikiwi na mvua kubwa, basi manyunyu hutosha. Na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa'u fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun. Je, yupo mmoja wenu anayependa kuwa na kitalu cha mitende na mizabibu ipitayo mito kati yake, na ya humo hupata mazao ya kila namna, na uzee ukamfikia, na ya hali ana watoto wanyonge, kikapigwa na kimbunga chenye moto kikaungua. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyokubainishieni ishara ili mpate kufikiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Hakika hali ya wale wanaotoa mali yao kwa ajili ya kumtii Mwenyezi Mungu na kufanya kheri, na wanapata kwa hivyo thawabu za kuzidia mara nyingi, ni kama hali ya mwenye kuatika punje moja katika ardhi yenye rutba, ikamea mmea wenye mashuke saba, katika kila shuke mna punje mia. Hii ni ya wingi wa Mwenyezi Mungu anavyowalipa wanaotoa katika dunia. Na Mwenyezi Mungu humzidishia amtakaye. Yeye ni mwenye wasa wa fadhila, mwenye kuwajua wanaostahiki na wasiostahiki. Hakika wanaotoa mali kwa ajili ya wema unaokubaliwa na sharia bila ya kusimbulia au kutafakhar au kumcheleweshea yule anayefanywa ihsani, hao wana malipo bora walioahidiwa kwa Mola wao mlezi, wala haiwapati hofu kwa lolote wala huzuni. Kauli ya kupoza nyoyo na ya kumsitiri hali fakiri, usimwambie mwenginewe, ni bora kuliko kumpa na baadaye ukafuatizia maudhi kwa maneno au vitendo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si mwenye kuhitaji watu watoe na huku wanawaudhi mafakiri. Na yeye anawawezesha mafakiri kupata riziki njema, wala hafanyi haraka kumuadhibu asiyetoa kwa matarajio, huenda akaongoka akatoa. Enyi waumini, msipoteze thawabu za sadaka zenu kwa kudhihirisha kuwa mnawafadhili wenye haja na kuwaudhi. Hivyo mnakuwa kama wale wanaotoa mali zao kwa ajili ya kutafuta umaarufu na kupenda wasifiwe na watu, nao hata hawamuamini Mwenyezi Mungu wala siku ya mwisho. Hali ya mwenye kuonyesha kutoa kwake ni hali ya jiwe manga lenye udongo, likateremkiwa na mvua kubwa, udongo wote ukaondoka. Basi kama mvua kubwa inavyochukua udongo wenye mbolea likabaki jiwe tupu, basi kadhalika masimbulizi na maudhi na kuonyesha watu huharibu thawabu za sadaka. Hayo hayamnufaishi mtu, na hizo ni sifa za makafiri. Epukaneni nazo, kwani Mwenyezi Mungu hawafikishi mafakiri kupata kheri na uongozi mwema. Hali ya wanaotoa mali zao kwa kutaka kumrithi Mwenyezi Mungu na kuzithibitisha nafsi zao juu ya imani ni kama hali ya bustani au kitalu kwenye ardhi yenye rutuba iliyonyanyuka, inaofaidika kwa maji mengi au kidogo. Ikija mvua kubwa huzaa mazao yake mardufu, na ikitopata mvua kubwa basi hata manyunyu kidogo hutosha, kwa vile ardhi ni nzuri yenye kutoa mazao katika hali zote mbili. Basi waumini wenye nyoyo safi hazipotei amali zao, na vitendo vyenu havifichiki kwa Mwenyezi Mungu. Neno la Qur'an ardhi iliyonyanyuka linaashiria yaliyovumbuliwa na elimu za sayansi za kisasa, kuwa maji ya chini yanakuwa yako mbali na mizizi. Kwa hivyo mizizi haiozi, na vizi vidogo vinapata kunyonya chakula kwa wasaa na pia kuvuta pumzi. Kwa hivyo mazao yanakuwa mema kwa mvua ijayo au hata manyunyu. Nasi tuwajua mikarafuu au minazi ya bondeni haina maisha wala haistawi. Hapana yote katika nyinyi anayependa kuwa na kitalu cha mitende na mizabibu, na mito inapita kati yake, na kimezaa kila namna ya matunda ayatakayo, na ya hali amekwisha kuwa mkongwe na akawa na watoto wadogo wanyonge, hawawezi kazi wala yeye hajiwezi kwa ukongwe wake, kikaja kitalu chake kikakauka kwa upepo mkali wenye moto, na miti ikaungua wakati ambao yeye mwenyewe na watoto ndio wamo katika shida ya kuhitaji. Basi hali kadhalika shani ya mwenye kutoa sadaka na akafuatisha masimbulizi na maudhi na ria kujionyesha kwa watu, ambayo hayo yakapoteza thawabu zote za sadaka zake, na wala hawezi tena kutoa sadaka kwa kujitengenezea nafsi yake. Kwa bayana kama hizo, ndio Mwenyezi Mungu anakuonyesheni ishara ili mpate kutafakari na kujifunza. Elimu ya kisasa inaeleza kuwa katika anga pepo kali hugongana, zikatoka radi na umeme na mvua. Huenda ukatokea moto kwa umeme kwa kugongana mawingu, au pengine huweza kutokea vimondo kutokana na volkano, yani burkani, iliyo karibu ikateketeza miti na chochote kilicho katika sehemu hizo. Qur'an inaashiria maana zote hizo.